Otwórzmy Objawienie, 21 rozdział. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie mówiąc: chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ. Miało ono wielki i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na 12 tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe. I wymierzył jego mur na 144 łokcie, według miary człowieka, która jest miarą anioła. Jego mur jest zbudowany z jaspisu. Miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst, a 12 bram to 12 pereł. Każda brama była z jednej perły, a rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w Jego świetle, a królowie ziemi wniosą do Niego swoją chwałę i cześć. W dzień Jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego chwałę i cześć narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Czytamy o miejscu, w którym nie ma bólu, nie ma smutku, niepokoju. Jest pokój, radość, jest światłość bijąca od Boga. Pierwszy werset. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły. Napisałem sobie tutaj, że to się stanie. Mamy zapowiedź czegoś, co się stanie, co jest pewne. Piąty werset. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Szósty werset. I powiedział do mnie: stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. I będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Jeśli pobudzić wyobraźnię i spróbować wyobrazić sobie chociażby to, co czytamy w 11 wersecie, gdy mowa jest o mieście, mające chwałę Boga, jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu. Sprawdzałem, jaki to jest kamień. Może ja jako mężczyzna nie umiem tak dokładnie kolorów opisać, ale między jakoś czerwono-bordowy, coś takiego. W każdym razie, jak się patrzy na niego, to taki ładny kolor to jest. I tutaj jest napisane, bo on nie jest przezroczysty. Ma jakieś tam też przebarwienia w sobie, ale tu czytamy, że on był jakby jaspisu, ale był przezroczysty, jak kryształ. Czyli ten blask był w takim pięknym kolorze, przezroczystym, w odcieniu czerwieni. I dlaczego wybrałem ten fragment? Żeby zadać pytanie, czy ta wizja przyszłości jest nam bliska? Czy tęsknimy za tą rzeczywistością, której jeszcze nie widzimy? Czy może jest to coś mglistego dla nas, odległego? Jest taka pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma. Niebiańską radość w sercu mym przeżywać daje Pan. Wyrywa z bied, uśmierza ból, do nieba wiedzie sam. Ten kraj, doń tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. To, czym chciałem się też podzielić przy okazji tego słowa, to tym, że moją modlitwą jest, by ta wizja była mi, nam, bliska, by zachęcała nas na tej drodze, pocieszała, gdy trzeba. To jest coś, czego jeszcze nie widzimy. Możemy widzieć oczyma wiary. Ale jeśli widzimy oczyma wiary, to wpływa na nasze życie. Zmienia naszą perspektywę i potrzebujemy tego. Bo jeśli nie będziemy tego mieli, to skupimy nasz wzrok, nasze myśli, nasze serca będą w tym, co jest tu i teraz, czego doświadczamy, co jest naszymi radościami, co jest naszymi smutkami, ale to jest tu i teraz, przemijające, niewieczne. Powiedziałem wieczne? Chciałem powiedzieć wieczne. Jeszcze jakby w temacie dostałem dzisiaj SMS-a od jednej siostry, gdzie jest napisane: słoneczne pola, promienne wzgórza, kroczyć z Jezusem to istny raj. On przyrzekł, że nas nie puści nigdy. Pewnie zawiedzie w ojcowski kraj. Radość niebiańska, słońce niebieskie, serce napełnia nam blaskiem swym. Powstańmy do modlitwy, bracia. Dziękujemy, Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień, że jesteś pośród nas, że jesteś blisko nas, że jesteś w nas. Ta wizja nieba była nam bliska. Pragnęli spotkania z Tobą. Amen. Zaśpiewamy kilka pieśni. Nie mamy dzisiaj nikogo, kto by zagrał, ale mamy piękne instrumenty w naszych gardłach. Czy jak to powiedzieć? Struny głosowe w sercach. I możemy też piękną melodię wydobyć z ust. Śpiewajmy, niech Bogu będą miłe te pieśni. Śpiewajmy głośno na Bożą chwałę. Już na to witać śpiew, gdy źródłem siądźmy. Zapraszam brata Pawła do usługi. Bardzo dobrze, że się nagrywa, Adasiu. Wrócić. Kochani, bardzo się cieszę, że znowu mogę z wami rozważać Słowo Boże. Godni przerwy było z różnych przyczyn. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście, co tam ostatnio rozważamy. Tak. Księgę Hioba. I ostatnio stanęliśmy na 35 rozdziale. I powiem wam szczerze, zupełnie z serca, że bardzo chciałbym dzisiaj usłużyć z tego rozdziału. I gdy go rozważam w sercu już któryś tydzień, to słowo rośnie, ono dojrzewa, ono pracuje i w tym momencie, myślę, już jest, przynajmniej dla mnie, ten czas, w którym niezmiernie chciałbym z tego rozdziału usłużyć, ale nie. Nie będziemy się skupiać dzisiaj na tym rozdziale. Powiem wam dlaczego. Dostałem ostatnio taki komentarz od jednego z braci, że pewne konkrety, które powinny były zabrzmieć w zeszłym rozważaniu, że może gdzieś nie zabrzmiały do końca dobrze, dlatego że było trochę myśli dygresyjnych, a poza tym, jak wiecie, to rozważanie nad Księgą Hioba się rozwlekło już trochę, tak? Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Rozwlekło w znaczeniu, że już kilka miesięcy rozważamy tą księgę i jest tak, że ci, którzy uważnie od początku śledzą tekst i sami w domu też rozważają, czy w mniejszych grupkach, to są na bieżąco, natomiast wielu, może niewielu, ale niektórzy z nas, powiedzmy, słuchają poszczególnych, pojedynczych kazań i są trochę może zdumieni, że nad pewnymi sprawami tak przelatuje, za szybko, niektórych nie podkreślam, bo może nie słyszeli, że 8 tygodni temu podkreślałem, wiecie, to tak jest, to są niestety minusy tego, że jak księga jest długa i rozważamy ją kilka tygodni, dlatego dzisiaj, jeżeli pozwolicie, postanowiłem zrobić trochę taką właśnie retrospekcję, trochę pozbierać myśli, które już były mówione, może znowu taki narysować troszeczkę kontekst tej księgi. Jeszcze jedno pytanie dostałem ostatnio od jednego z braci, który pewnie nas dzisiaj słucha i serdecznie pozdrawiam. Zapytał mnie ostatnio, Paweł, ale to czym zgrzeszył ten Hiob, skoro tak mówisz o tym grzechu Hioba? I rzeczywiście jest to pytanie, które świadczy o tym, że księga, pomimo tego, że jest bogata w różne rzeczy, to my skupiamy się na tych, czasami właśnie próbujemy zrozumieć te takie najgłówniejsze pytania, te takie, które potrzebujemy zrozumieć. I okazuje się, że rzeczywiście przy dłuższym rozważaniu ktoś może zgubić właśnie ten wątek główny taki. Więc się z wami właśnie podzielić tymi takimi myślami zebranymi. Są takie słowa w 35 rozdziale, w 16 wersecie. One są mocne. Elihu je wypowiada z taką mocą na koniec tego rozdziału. Mówi, dlatego Hiob na próżno otwiera swe usta, mnoży słowa bez poznania. Jakkolwiek ten rozdział nie będzie dzisiaj omawiany, to są dla nas, że jest pewne zagrożenie, może nie wiem, czy to jest zagrożenie, czy może po prostu taka kolej rzeczy czasami jest, że tak, może o Hiobie bardziej. Znalazł się w takim miejscu, my też się znajdujemy czasami w takim miejscu, w którym to poznanie prawdy gdzieś jest przed nami zakryte, albo nie widzimy jej dokładnie tak, jak powinniśmy widzieć, ale dużo mówimy. I to nie jest źle, to nie o to chodzi, że wiecie, że to, że Hiob mówił, to jest źle, bo teraz piorun z nieba powinien na niego spaść. Elihu nie to chciał powiedzieć, tylko zwrócił mu uwagę, że jeszcze nie widzisz tego, co powinieneś widzieć, jeszcze tego nie rozumiesz. Twoje słowa nie są jeszcze poparte prawdziwym poznaniem i dlatego Mówi, na próżno otwierasz swoje usta. To nic się. Potrzebujesz jeszcze pouczenia. W tych słowach też Elihu pokazał kontrast. Ja myślę, że taki bardzo wielki kontrast pomiędzy stanem, w jakim znalazł się Hiob, a tym stanem, czyli to, co wiemy o Hiobie, że był na koniec podniesiony, że był ubłogosławiony przez Boga, że poznał Boga w tym, w czym miał Go poznać, to jeszcze nie jest ten moment. Twarda konkluzja, ale mam nadzieję, że my też musimy potrafić ją czasem przyjąć, że my potrzebujemy światła Słowa Bożego, potrzebujemy je rozważać, potrzebujemy je zrozumieć, bo naprawdę nie wszystko cotygodniowe tutaj rozważa. Mam takie wrażenie, mam takie przekonanie, tak to rozumiem te sprawy, że każdy z nas, jak tu siedzimy, niezależnie, czy to będzie pastor, czy nauczyciel Słowa Bożego, czy pobożny brat czy siostra, czy letni brat i siostra, to nie ma znaczenia. Każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, że nie będzie rozumiał, co go dotyczy. Nie będzie widział, nie będzie miał prawdziwego poznania. My mieć te serca, będzie ta pokora, że jak przyjdzie brat, czy Bóg w jakikolwiek inny sposób zacznie objawiać nam prawdę o nas, powiemy, a ja już wiem, a ja jednak wiem. Musimy mieć te uszy do słuchania, te serca gotowe na to, żeby dawać się przemieniać przez cierpienia, przez prześladowania, ale myślę też o nas, którzy no, niejednokrotnie żyjemy i ktoś mógłby powiedzieć, no to po co o tym ciągle cierpieć, o tym mroku mówić, przecież można głosić o radości, można głosić o pięknie zbawienia i trzeba. I rzeczywiście to, co dzisiaj czytaliśmy, to, co Bóg przygotował nam, jest piękne, godne radości. Ale tam też w tych słowach czytaliśmy, jest pewna droga do tego miejsca. Zwycięzcy ją bojaźliwi, jej nie odziedziczą. A teraz jest ten czas, w którym musimy się budować, musimy wyświetlać w naszych sercach to, co tutaj jest. No bo one nie są jeszcze przezroczyste, takie wiecie, bez skazy, bez zmazy. Jeszcze dużo nam potrzeba do tego. I tak myślę, w kontekście Hioba musimy na to ten człowiek, który jest dla nas przykładem, tego oczyszcza jego serce w różny sposób, również ten bolesny, doprowadza do tego, że jego serce, tak naprawdę droga Hioba nie jest od doskonałości w dół do jakiegoś zamętu, tylko droga Hioba jest, on rozpoczyna tą swoją drogę od miejsca, w którym jest bardzo pobożny, te serce jest takie, no, można powiedzieć, prawie czyste, prawie już doskonałe, a kończy je, którym jest jeszcze czystsze. To pomiędzy tymi dwoma punktami jest ten, on jest potrzebny, bo gdyby nie ten rozdział jego życia, to by nie doszedł do tego bardziej doskonałego stanu. Nie doszedłby, nie było takiej możliwości, bo gdyby była taka możliwość, przecież Bóg by nie zesłał. Ja myślę, no każdego z nas nurtuje. Co Hiob złego zrobił? Dlaczego musiał ostatecznie pokutować? Czy my musimy w ogóle się identyfikować? Wielu chrześcijan dzisiaj, że się dzieliłem tym z wami, ale ja słyszę takie głosy co jakiś czas, że Hiob to jest, wiecie, to jest inny etap Bożego objawienia, to jest jakaś prehistoria, to w ogóle nas nie dotyczy, że to, no my jesteśmy w Nowym Testamencie, to Hiob jest w jakimś tam Starym Testamencie, takie wiecie, słowa, które no nijak się nie mają do rzeczywistości, ale słychać je co jakiś czas. I teraz pytanie, czy my rzeczywiście musimy zobaczyć w jego postaci, czy my możemy w ogóle się zobaczyć w jego postaci? No, ważne jest również naszym obrazem. To nie są, kochani, stare, przestarzałe dzieje. Jak się czyta o Hiobie i czyta się jego, to jest dokładnie to, co nas dotyczy. Dokładnie to samo. Naprawdę nic nas nie różni. Oczywiście możemy wskazać takie różnice typu, że na osi czasu jesteśmy gdzie indziej. My nabożeństwa, na których się... Ale to zaraz do tego dojdzie. To wszystko, co go spotkało, nie spadło na niego jako kara za grzechy. To musimy wyraźnie zobaczyć. ten rozdział jego życia, w którym go te wielkie cierpienia, to nie była Boża kara za jakąś którą Bóg zobaczył, tak i postanowimy na początku tej historii świadectwo, jakie Bóg wydaje o Hiobie. I to jest świadectwo pewne, bo to sam Bóg mówi, że jest to człowiek doskonały, bogobojny, pobożny. Bóg nie wskazuje na jego nieprawość. Jest, takie mamy świadectwo. I widzimy te kulisy tej sprawy i tam pojawia się szatan, tak? Pamiętacie na początku. I to też jest taki moment, w którym możemy dać się trochę zmylić. Owszem, nie karze Hioba za grzechy, ale zsyła na niego te wszystkie nieszczęścia, dlatego że szatan go podkusił. Jest to jedna z powszechnych, myślę, takich no, popularnych, że Bóg dał się podkusić szatanu człowieka. To jest nieprawda. To też już o tym mówiliśmy, wykazywaliśmy w różnych miejscach Biblii. Bóg nie jest podatny na żadne pokusy, a już na pewno żaden szatan go nie może skusić. Człowiek go nie skusi, szatan go nie skusi. Nikt nie wpłynie przez pokusę, już nie mówiąc o tym, że nie można go podkusić do czegoś złego. A karanie niewinnego człowieka, to dzisiaj brat czytał z Biblii, tak? Nie można niewinnego ukarać, bo biada takiemu, no Bóg nie może tego zrobić. Bóg, czyli nie jest to kara i nie jest to jakiś impuls wywołany. I mam nadzieję, że czasami używałem takiego słowa, sprowadza sąd na Hioba, albo że Bóg sądzi Hioba. Jest sądem Bożym. I to słowo też mi brat zwrócił uwagę, może być mylące w takim sensie. To słowo ma wiele znaczeń. Nie możemy myśleć o tym, że jest to sąd w znaczeniu wymierzenia kary za grzech. Nie w tym, jeżeli mówimy o tym, i to samo dotyczy, wiecie, Nowego Testamentu, kiedy my poddajemy się pod sąd Boży, jako Boże dzieci, że poddajemy się pod słuszne działanie Boże, czyli najlepsze możliwe, najlepsze, co może nas spotkać, to jest Boży sąd. Boży sąd najlepszy, dlatego że sprawiedliwy. Nie ma lepszego sądu niż sąd Boży. Więc jeżeli Bóg przeprowadza nad Hiobem jakieś działania, tak, jakieś operacje, jakieś zabiegi, coś czyni w jego życiu, robi coś, co jest nawet dla nas niezrozumiałe, to musimy wiedzieć, że jest to najlepsze, co dla Hioba, z ludzkiego punktu widzenia czasami. Bo nie możemy jakby po ludzku zinterpretować, dlaczego odebranie rodziny, dlaczego odebranie majątności, szacunku, właściwie można powiedzieć całe życie się Hiobowi, dlaczego można powiedzieć, że to było odcienie, tak, relacji z Bogiem. Dużo, tak po ludzku, że dużo lepszą relacją z Bogiem jest, kiedy, wiecie, zabezpiecza, tak, kiedy nas chroni, kiedy nas niesie. Bo Bóg to robi, to jest amen. I dla nas to jest rzeczywiście, z naszego punktu widzenia, to jest najlepsze. Ale wiecie, im dłużej czytamy Słowo Boże, im dłużej rozmiłowujemy się w Słowie Bożym, to mam nadzieję, kochani, że widzimy, że perspektywa się nam zmienia. Że to już nie chodzi w naszej relacji ze Słowem o to, co z naszego punktu widzenia jest, chodzi o to, co z Bożego punktu widzenia jest. Wie, że najlepsze dla nas jest. I tutaj możemy się zmagać, możemy stawać na głowie, na rzęsach, żeby udowodnić, że to jednak nie, ale to też nie zmieni faktu. I dlatego też Hiob mógłby jeszcze 10 lat poddawać w wątpliwość ten sąd, ten, wiecie, te Boże dzieło, które na niego przyszło. Mógłby jeszcze długo mówić, jakie to jest nie takie, jakby chciał. Nie zmieniło to faktu, że i tak musiał. Bo Bóg to tak jak ojciec, wiecie, dla dziecka. To ojciec wie, co jest dla dziecka dobre. Dziecko myśli odwrotnie. Dziecko myśli, że dla niego będzie dobre, jak wyjdzie na dwór bez czapki. Wiecie, no to tak jest, są dwie perspektywy. Jest perspektywa dziecka, jest, wiecie, no dlatego dziecka jedyna właściwie, można powiedzieć. I Bóg nie zmieni swojej perspektywy, utyskiwanie. Choćbyśmy nie wiem jak przekonująco prosili Boga o coś, co jest dla nas lepsze od wody, to Bóg nie wpłyniemy w ten sposób. Ja to czasami powtarzam, myślę, do znudzenia, ale myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, że to nie jest kwestia tylko naszego rozumu. My to musimy przeżyć w życiu. My musimy to, co nas spotyka. Każdy z was, ja wiem o tym, ma swój poligon. I to nie pouczenie z tego miejsca jest wartościowe. Ja tylko się z wami dzielę tym, co rozumiem. Jeżeli rozumiecie tak samo, to się cieszę. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, czy my w tych przeżyciach, czy doświadczamy Bożej drogi, czy z niej schodzimy. To jest ważne. To musimy w sobie widzieć. Ten sąd, kochani, tak podkreślę, bo to jest na prośbę jednego z braci, żeby to dobrze wybrzmiało, dobrze wyartykułowało. Sąd nie jako kara. Sąd jako boski akt, boskie działanie. Bóg bierze człowieka, w tym przypadku Hioba, w swoje ręce i działa, i pracuje nad nim. I korzysta z takich narzędzi, które są. I wytycza taką drogę, taki czas, który jest najlepszy. Jak długi, to długi. Jak krótki, to krótki. To jest Boży sąd. Jego najlepsze dla nas i sprawiedliwe. Zatem, kochani, Bóg rozpoczyna to dzieło i w konkretnym dniu wszystko w życiu Hioba się zmieniło. Nic nie wskazywało. Wszystko było dobrze. Pobożne, piękne życie. Życie, które rośnie ku Bogu, które z dnia na dzień jest coraz lepsze. To jest życie Hioba, błogosławione. Takie miał życie Hiob. Ten człowiek codziennie był z Panem. Codziennie zabiegał o jego błogosławieństwo. I nagle wszystko, totalnie, to już mówiliśmy, od A do Z, nie wiem. Żonę? A, cenna uwaga, nie myślałem nad tym. Ale generalnie widzimy, zawaliło mu się na głowę. To był nowy rozdział w życiu Hioba. Zupełnie. I tak musimy to zobaczyć. Pewna historia. Ma ona swój konkretny. Jego pojęcie na temat Boga, naprawdę, to nie tylko to, że mu, wiecie, budynki się pozawalały, namioty, owce, wielbłądy, dzieci, ale to, co on w sercu miał zbudowane, pomału, nie pomału, nie wiem, niejasny, ale widać, że zaczęło się zmieniać. Jego pojęcie na temat sprawiedliwości nie tylko zostało poddane próbie. To, co on myślał na temat sprawiedliwości Bożej, nie wystarczyło. W którym nagle już nie mógł pójść dalej. Nie mógł zrozumieć, że to, co go dotyczy, co go dotyka tak boleśnie, że to jest sprawiedliwe. Zabrakło wejrzenia. Coś, co można powiedzieć, nie wiem, jak podchodzicie do nadziei. Dzisiaj o tym było. Czy nadzieja jest ważna w naszym życiu? Jest absolutnie, to jest kluczowa rzecz. To jest z ABC nadzieja gdzieś się mieści. Musi być nadzieja. Jego doświadczenie związane, gdy człowiek za swoje pobożne życie ma błogosławieństwo. Czasem od razu, czasem trochę oddalone, ale ma. Czynisz dobrze i dostajesz z powrotem. Znowu czynisz dobrze, znowu dostajesz z powrotem. I tak idzie twoje życie. Pojęcie sprawiedliwości Boga jest budowane na tym doświadczeniu, że jesteś dobry i dostajesz. Wybierasz dobrze, dobre konsekwencje przychodzą. To nie jest wszystko na temat Bożej. Kochani, to jest jakaś część prawdy o Bożej sprawiedliwości, znacznie większą. I w tym momencie, w którym już tam u Hioba się pozawalało, to, co naokoło się pozawalało, to, co w sercu zaczęło się już się wymęczyło, tak? Już te jego dyskusje z przyjaciółmi, to jego utyskiwanie, użalanie się, rozgoryczenie nabrało takiego zenitu, już zamilkł, już nie wiedział, co dalej. Stracił kompletnie swoją desperację, tak? Tak jak na początku jeszcze ją było widać, tak licząc. I w tym momencie przychodzi, to jest ten moment, kochani. Nieznajomy, młody, krewki, mocny gość, taki mocny brat. On był tam wcześniej, tylko on się przyglądał, rozważał, czekał, dojrzewało w nim to, co później go pobudzało, tak, te duchy. I już jak zabrał głos, pouczenie, nie chcę powiedzieć wykład, bo to nie był wykład teoretyczny, to było coś więcej. Elihu przez swoją usługę przywracał Hiobowi te rzeczy, które mu się tam pozawalały. Przywracał, pomalutku budował w jego sercu znowu tą budowlę, znowu ten obraz, przygotowywał Hioba, tak? On tak budował, budował, budował. To zaraz powiem. I Elihu widzimy, że nie tłumaczy. Nie dopatrzymy się tego w jego mowie. On w ogóle tak nie argumentuje. To ci trzej wcześniej mówili, że na pewno Hiob miał jakąś nieprawość i dlatego. Ale ten człowiek tego nie robi. Zamiast tego pokazuje mu na różne sposoby, z różnych stron pokazuje te sprawy, że w pośród Bożego dzieła nad jego osobą Hiob zachowuje się niewłaściwie. Że nie kara za twoje grzechy, że ten sąd to nie jest kara. Ten sąd to jest Boży ratunek, Boże dzieło. Nam ciężko je zrozumieć, bo ono jest, wiecie, ono jest ukryte w Bożej mądrości, ono jest ukryte w Bożej wszechmocy, w Jego planach, w Jego zamyśle. My Jego nie ogarniemy. To nie jest tak, że my musimy zrozumieć, dlaczego tak. Dlaczego przez ból, dlaczego przez cierpienie, dlaczego przez doświadczenie. To nie jest właściwe pytanie. To nie na to pytanie musimy znaleźć odpowiedź. My musimy znaleźć pytanie, odpowiedź, przepraszam, na pytanie, jak w pośród tego sądu my mamy się zachować, co my mamy zrobić, jak przez to przejść, żeby dojść, jak przez to przejść, żeby nie odpaść, żeby nie skręcić. Droga Hioba, ale my musimy zobaczyć, że nasze chrześcijaństwo też na tym polega, że nasza droga chrześcijańska to jest dokładnie to samo. To jest Boże dzieło, Boży akt, Jego koleje losu, Jego wytyczone drogi, na których my, to co musimy, to musimy się nauczyć po nich chodzić. To nie my z siebie robimy dzieci Bożych, to Bóg nas zrodził, ale nas wzywa do tego, żebyśmy żyli no tej chwały jak godne dzieci. Jesteśmy w tej samej sytuacji, co Hiob, te sprawy. Ja wiem, że są ludzie, którzy ograniczą drogę chrześcijańską, zdrowie, pieniądze, wygody. I tak. My znamy to. Ja tego nie cierpię, ja myślę, że wy też tego nie cierpicie. To jest jakby, to jest nieprawda. Droga Boża to jest droga niezrozumiała, cudowna, dziwna i przeważnie trudna, przeważnie bolesna, przeważnie nie zrozumiem. Nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego tak, a nie inaczej. Nie wiem, dlaczego ty masz tak, a ja mam tak. Zupełnie tego nie rozumiem. I mogę, i mam teraz dwa wyjścia. Albo poświęcić swoje życie na dokopaniu się odpowiedzi, dlaczego tak. Poświęcić swoje życie na to, żeby ciągnąć Boga za język. Tak brzydko powiem, ale czasami tak się ludzie zachowują. My się tak czasami zachowujemy. Że my wymagamy, żeby Bóg nam wytłumaczył, dlaczego tak. Albo prosić Boga i uczyć się od Niego, jak na tej drodze. To jest ważniejsze, kochani. Ja to, co rozumiem, to wam powiem. Gdyby była lepsza droga, to by Bóg ją wytyczył. Jest tylko droga za Chrystusem. Tylko. Tylko tak, kochani, Elihu poświęca bardzo dużo czasu. To nawet widzimy w objętości tekstu, jaki został przez narratora, autora, tak, może tak powiem, przez autora tego słowa, jaki został. Jego wypowiedź jest bogata, treści się na dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest wymalowanie na nowo przed oczami Hioba obrazu sprawiedliwego Boga. Jak wam mówiłem kiedyś, na któryś z poprzednich, Mnie zachwyca obraz sprawiedliwości. Nie uważam wcale, że to jest szczątkowy obraz, jakiś ułomny, że wiecie, że lepiej jest obraz sprawiedliwego Boga wyciągnąć z innych tekstów, pewnie z wszystkich tekstów, ale w tej księdze jest naprawdę piękny obraz sprawiedliwego Boga. Jeżeli komuś z was, bracia, siostry, w sercu rośnie głód poznania sprawiedliwości Bożej, patrzmy w tą księgę. Nie zostawiajmy jej jako jakiś tam, a jeszcze są tacy, wiecie co, na tą rzecz. I na drugą rzecz poświęca. Na to, żeby pokazać temu Hiobowi, wytłumaczyć, wyjaśnić, gdzie leży jego błąd. Można by powiedzieć, że no dobra, kolejny Czepialski, tak? Zobaczcie, jak dzisiaj nawet to jest powszechna choroba, myślę, Kościoła. No choroba może za mocne słowo, ale taka przypadłość, w której ludzie jakby uciekają od tego typu uciekają od usługi, w której ktoś przyjdzie i powie tobie, gdzie leży twój błąd, gdzie leży twoja wina. To nie, że to jest niepopularne. To znaczy, efektem tego jest brak popularności tej usługi. Ale przyczyna tego, że ta usługa jest niepopularna, leży w nas, że my się odgradzamy od tego, my uciekamy. Trudno jest dać się przestrzec. To jest jedna z naszych absolutnie kluczowych dzisiaj potrzeb. Żebyśmy otworzyli nasze serca na to, że jak Bóg posyła człowieka, który nam może pokazać, co w naszym życiu jest nie tak, żebyśmy go nie pogonili. Nawet z nim nie dyskutował, jak Elihu mówi, jak wiesz inaczej, lepiej powiedz, zapraszam cię do dyskusji, śmiało, ja ci mówię, co widzę, jak myślisz inaczej, mów, udowodnij. I to wszystko, wiecie, w duchu miłości, my to widzieliśmy, jak Elihu naprawdę w piękny sposób podszedł do tego brata. Widzę coś, widzę, porozmawiajmy o tym. To trzeba naprawić. Nie może być tak, że rok, dwa lata, trzy lata wiem o tym, że siedzi w ławce, czy stoi obok mnie i modli się brat, który ma problem, ale nie wiecie, problem natury takiej no, nierozwiązywalnej. Chodzi problem taki, że cierpi i nie widzi dlaczego. I nie wie, nie widzi. Ktoś inny naokoło widzi, ale on nie widzi. Ale zamyka. A później jeszcze jest tak, że ten, kto widzi, to się boi podejść nawet. Wiecie, o czym mówię? Że po prostu się boimy później, byśmy byli transparentni. Jak to, wiecie, w świecie tego nie ma. To tam nawet nie ma co patrzeć na przykład. Ale w Kościele popatrzmy na przykład. Te ciężary jedni drugich, żebyśmy nosili. Żebyśmy żyli blisko siebie. Mieli prawo i dostęp do naszych serc. Elihu mógł być zrozumiany jako Czepialski. Jedna z powszechnych takich, wiecie, w komentarzach, jak się pisów tego człowieka, z tych trzech tam, tak jak tych trzech było, tak Elihu jest z tego towarzystwa, jest po prostu następny. Może trochę inaczej, może trochę w inny sposób, ale też po prostu dolewał tylko oliwy. Mało tego, mówi się, że Elihu to taki pyszny człowiek, bo młody, bo krewki, a mówi tutaj, jak on mówi, że odpowiem ci za Boga, odpowiem ci tak, jak mówi, ta mądrość to nie moja, to nie jest ze mnie, przynoszę ją skąd inąd, że duch we mnie, on takie słowa, wiecie, wypowiada, że ktoś mógłby powiedzieć, pyszałek, co on może, to jest kolejna nasza przypadłość, że my patrzymy na człowieka, i go tam ocenimy i popatrzymy, że on taki krzywy, młody, taki inny, no to na pewno młody, stary, wiecie, to nieważne. To chodzi o to, że my tak oceniamy, mamy taką przypadłość, żeby ocenić człowieka, żeby zobaczyć na to i powiedzieć, no dobra, no to ja go nie... A co jeśli przez brata czy siostrę, który do nas przychodzi, a my chlast drzwiami mu przed nosem? To w chrześcijaństwie, kochani. Więcej światła w tym temacie. Według tego, co ja rozumiem, Elihu nie jest pyszałkiem. To Elihu nie jest czepialskim człowiekiem. On nie przychodzi po to, żeby bronić Boga przed Hiobem jako adwokat Pana Boga, bo się nasłuchał rzeczy, które go rozbolały i on teraz Boga obroni. To nie on. Według tego, co ja rozumiem i czym się z wami dzielę i co, mam nadzieję, Bóg rzuci nam na to jeszcze więcej światła, to Elihu... Wręcz przeciwnie, on broni Hioba, on ratuje Hioba, On ratuje Hioba, bo jeżeli Hiob nie odwróci się ze swojego postępowania, kochani, to jest to, tam była walka o jego życie. Może dlatego trochę takich drastycznych błędem. No i zanim dojdziemy do tej odpowiedzi, tak, co było tym błędem, bo ja tak trochę z premedytacją idę pomału, żeby to... Bo jak już jesteśmy przy Elichu. Ja na początku, jak mówiliśmy o Elichu, powiedziałem wam, że mam swoją opinię na temat tego, kim on był. Dlaczego mówię o opinii? Dlatego, że Biblia nie wydaje bezpośredniego świadectwa o Elichu, nie mówi o nim. Elichu to jest ten. To tak Biblia nie mówi, dlatego że i dlatego my możemy mieć opinię na jego temat. Moja opinia to jest moja wiara. Ja w to wierzę, tym się dzielę. Jeżeli macie inne opinie i w nie wierzycie, dzielmy się tym, może dojdziemy innych wniosków. Ale obiecałem wam, że powiem wam, jaka jest moja opinia, więc wam mówię, chcę się z wami tym podzielić, żeby tutaj nie być kimś, kto, wiecie, nie ujawnia wszystkich kart. To dlatego już któryś ty tą postać za bardzo kluczową, za bardzo ważną, gdzieś w kuluarach, jako człowieka posłanego przez Boga, w Duchu Bożym, napełnionego Duchem Bożym, napełnionego mądrością Bożą, napełnionego Słowem Bożym, inspirowanego przez Boga, prowadzonego przez Boga. Dla mnie to tak samo, w tym momencie jak czytam to, co on mówi, to jest tak samo, jakbym czytał, co Bóg mówi do Hioba. Przygotowuję ścieżkę dla Boga. Wiecie, na koniec Bóg się wypowiada. Ta mowa Elichu się zazębia z mową Boga, tam nie ma takiej przerwy. Kończy jeden, zaczyna drugi i gdy już Bóg mówi, już w Hiobie jest nabudowane coś, co Elichu budował. Coś dobrego, coś Bożego, coś z Bożego Ducha. Samo jak widziałem Jana Chrzciciela, który przygotowywał drogę, mówił, prostujcie ścieżki. To był głos Boży. To nie była opinia Jana Chrzciciela. Bóg sam. Bóg swoim głosem niesłuszne Boga. Możemy to różnie opisać. Możemy powiedzieć po prostu grzech. Możemy tak powiedzieć, bylebyśmy zrozumieli, o czym mówimy. Nie chodzi o słowo. Braku poznania. To może się troszeczkę wydać no dzisiaj tak. Mamy naukę Słowa Bożego. Braci, siostry, którzy takie... No, musimy się do tego... Mało tego. Wiemy, że był szczerym człowiekiem. Hiob był szczery, nie miał złych intencji, nie złorzeczył Bogu, nie bluźnił Bogu. Mało tego, Hiob, można powiedzieć, w pewnym sensie trwał w swojej pobożności. On w swoim czynie, wiecie, złego uczynku przed Bogiem, czegoś takiego, no karalnego, tak, z kodeksu prawnego. Ukradłeś, to cię ukarze. Hiob czegoś takiego nie zrobił. O jego błędzie to nie mówimy o złym czynie. Mało tego. Jeszcze jedna rzecz. To, co chciał zrobić Hiob i co go motywowało do jego tych mów wszystkich, do tego, co wygłaszał, co rzucał w kierunku Boga, no dobre intencje. On chciał intencje. No każdy, kto cierpi, chce wiedzieć dlaczego. To jest, my to mamy w naturze zakodowane. Dalej, chciał, no też normalne, nikt z nas nie jest masochistą, tak, nikt nie chce, żeby to, ach, jeszcze dłużej mnie doświadczaj, jeszcze za mało mnie boli, no tak nikt nie powie, Hiob też tak nie. A jednak, kochani, w tym całym jego postępowaniu, podyktowanym naturalnymi i słusznymi pobudkami, oddalał się prawdy. O tym. Pobudki słuszne. Natura ludzka, jaka jest, taka jest. Nie. W pośród tych pobudek od człowieka, który... I to jest, kochani, subtelna sprawa. Bardzo subtelna. Jeszcze raz powtórzę. Nie rozważamy żadnych bluźniaków w znaczeniu czynów złych. O drodze. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no to nie jest grzech. To po prostu ten ucisk. spowodował, że on, my już wiemy, myślę, że to jest taka wiedza, która powinna być już z tyłu głowy. Bóg nie nakłada na człowieka, o którym by wiedział, że przez ten ucisk wtedy powiedzieć, że to Bóg odebrał wiarę Hiobowi, że to Bóg zburzył mu Boga. To jest taki skrót myślowy, on jest, wiecie, to jest delikatna sprawa, można pójść takim tropem i, myślę, zobaczyć tą sprawę w ten sposób. Stworzył warunki odpowiednie przez różne doświadczania. Musimy pamiętać, że w tym wszystkim, pomimo tego, że to jest dzieło Boże, że w tym wszystkim jest też jeszcze nasza odpowiedzialność za to. I jeżeli odpadniemy, skręcimy, pójdziemy w kierunku błędu, wygaśnie nasza wiara i nasza nadzieja, to nie jest wina Boga. Ci zarzucają, to jest jeden z koronnych argumentów ateistów, którzy zniesławiają naszego Pana, mówiąc, że to Bóg stwarza takie warunki, w którym człowiek traci wiarę, więc to Bóg, to On jest dobry? To czemu nie stworzył takich warunków, w których... A ja wam mówię, że Bóg stwarza takie warunki, w których tą wiarę możemy dochować. W sercach kwitnie, może na dnia nas zabijają, może tak. I co potem? To co? Ależ to musiało boleć. To musiało boleć i fizycznie. Syn Boży wstał, żeby popatrzeć na Szczepana. Wiarę. Gdyby Szczepan stracił wiarę, ale chwała Bogu nie stracił. Oczy wiary, no obyśmy nie stracili. Jeżeli jesteście, kochani, jeżeli jesteście, ta historia, to słowo nie zbudowało w was, jakby nie spotkało się z tym oczekiwaniem, bo to jeszcze mamy czas, kochani, nie wiem jak to wypadnie, że będzie druga część powtórki. Ale chciałbym was do jednej rzeczy zachęcić, bo to jest, jeżeli uznacie za słuszne, weźcie tą księgę jeszcze i rozważcie ją, bo one są godne tego, żeby je rozważać. Tam naprawdę jest obraz i też naprawdę jest dla nas. Nie myślmy tak jak ci ludzie, którzy innych. My na tych samych zasadach jesteśmy zbawieni co Hiob. Na identycznych, na tych samych. Amen? Ja tego pytam. No tak, Hiob jest zbawiony przez wiarę w Boga. Ja wiem, że Chrystus i Jego krzyż na osi czasu był później. Jak spotkamy Hioba w niebie, to z innego powodu. Ja wiem też, że on wyznawał Boga, który jeszcze nie był objawiony w Synu Bożym. Też to wiem. Nie wzywał imienia Jezus, jeszcze go nie znał tego imienia. Ale pamiętacie list do Hebrajczyków, który wymienia bohaterów wiary? Ta lista nie zaczyna się od chrześcijan, którzy poznali Jezusa. Ta lista się zaczyna od początku. Od sprawiedliwego Abla, tam idzie w dół i zobaczcie, że tam jest mowa o tej samej wierze. To jest ta sama wiara, że jest Bóg, tak, tak jest tam napisane, ja teraz parafrazuję z pamięci. Jest Bóg, który nagradza tych, którzy Go szukają. Hiob był człowiekiem wiary w tego Boga i skończył swój żywot w wierze w tego Boga, który go miał nagrodzić i go nagrodził. I teraz Hiob jest w niebie i spotkamy się z nim. Jeżeli jest dla nas przykładem, a wierzę, że jest, to już tak na zakończenie, taka może to dygresja, może nie, nieważne. Ja w ogóle rozpocząłem to rozważanie Księgi Hioba, nie wiem, czy pamiętacie, dlatego, że w liście do Jakuba przeczytaliśmy takie słowa, spójrzcie na Hioba, przypomnijcie sobie Hioba. Jakub wziął tą postać, dlaczego on wziął tą postać? Bo wiedział, że rozważenie... Już chrześcijan, przecież nie? Widzicie, że to on mówi już do chrześcijan. Dla nas rozważenie historii Hioba ma zbudować naszą wiarę. Czyli to jednak jest przykład dla nas. Czyli jednak jest to godne tego, żeby sięgnąć po to. Jestem, kochani, podekscytowany, ale dlatego, że moja wiara jest od kilku miesięcy bardzo budowana na tym przykładzie, bardzo. I chciałbym was zachęcić, żebyście też z tego korzystali. My się wywyższajmy. A jeszcze a propos pieśni, jak jesteście zbudowani pieśniami dzisiaj bez instrumentów? Tak? To jest tak, zazwyczaj są instrumenty, nie? Ale dzisiaj nie ma. Ja sobie tak myślałem dzisiaj, bo my czasami jeździmy na te posty braterskie, nie? Tam nie mamy instrumentów i śpiewamy, wiecie, te hymny a cappella. To było dla mnie zupełnie nowe przeżycie, jak... Byłem pierwszy raz na tym poście, to pierwszy raz w życiu zobaczyłem chrześcijan śpiewających a cappella. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej przez ileś tam lat widziałem tylko zbory, w których były instrumenty i dla mnie to było zupełnie nowe. Zupełnie nowe. Tak sobie pomyślałem o bardzo ważny czas, taki najważniejszy. Kochani, odśpiewajmy, nie w znaczeniu odklepmy, odśpiewajmy w znaczeniu wznieśmy nasze serca i zaśpiewajmy Panu Bogu na chwałę bez instrumentu, ale... Przekazane tu przez brata. Dzięki za to, że ten przekaz kieruje nas do Twego słowa, poznawania Twojej osoby, pokazuje nam, uzmysławia, że możemy zobaczyć siebie w postaci Hioba, czerpać z tego naukę. Też cenne było to, co Bóg jest dobry, że daje dobre rzeczy i nawet jeżeli to jest dla nas bolesne, to jest najlepsze dla nas. Chciałbym, żeby wszystko, ale wiemy, że przy naszej naturze potrzebujemy doświadczeń, potrzebujemy prób, cierpień. Nasz Pan Jezus cierpiał, tak i my mamy przyobiecane, że będziemy cierpieć. Dziękujemy za to. Zaśpiewajmy pieśń. Nie mogę znaleźć, gdzie jest owieczka. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż na pamiątkę tego, co uczynił Pan Jezus. Łamiemy ten chleb, wspominając Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy. Jest to największe dzieło, jakie wykonało się w historii ludzkości i jest to dzieło, które skutkuje tym, że mamy przystęp do Boga, możemy wyznać nasze grzechy, możemy pokutować, odwrócić się od grzechu i żyć życiem świętym, wolnym, w nadziei życia wiecznego u boku naszego Boga. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za Twoją ofiarę, za Twoje poświęcenie, za miłość przede wszystkim, która popchnęła Cię do tego, żeby oddać swoje życie za nas. My przez nasze upadki, winy, grzechy zasługiwaliśmy na śmierć, ale przyjmujemy wiarą to, co Ty uczyniłeś. Oddajemy Tobie swoje życie, to już jesteśmy wolni. Wolni od kary, wolni od konsekwencji, bo ta kara została zrzucona na Ciebie i Ty poniosłeś nasze winy, nasze grzechy. Dziękujemy Tobie za to uwolnienie, za nowe życie, za ten czas nabożeństwa, wsłuchiwania się w Twój głos. Pomóż nam, pobłogosław, by to nabożeństwo, gdy rozmawiamy, kiedy zachęcamy się, wspieramy, miłujemy, gdy trzeba, napominamy. Proszę, prowadź nas, Ojcze, i każdego dnia siądźmy. Czy mamy jakieś ogłoszenia, może pozdrowienia? Pozdrowienia z różnych stron. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ewa Stolarczyk, pozdrowić. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ania Kębłowa. Prosiła Ania o modlitwę. Coś jej się stało z okiem. Od Dorotki dziękujemy. Z Chełma. Pozdrowienia Pawła Jurkowskiego. Znamy. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Przekaż pozdrowienia też Heniowi. Też o nim pamiętamy. Ja nic nie mam więcej do powiedzenia. Amen. Jerzy zaprasza wszystkich na kawę i herbatę. Do zboru.